przepadają te rzeczy, nie? Ale będę to miał na uwadze, bo to jest słuszna koncepcja. Jak najbardziej. A my zaraz pogadamy sobie o bitach i tutaj bardzo mi się bit podoba do tego utworu. Też singla już słyszanego przez ludzi i też przez człowieka z Last Studio Kliki zrobionego. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu, leci w płuco gęsty bu. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu, jabadabadu. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu, leci w płuco gęsty bu. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu. Mówię, kręci się jak beton, to nie jest reggaeton. Chociaż po nie baton, chociaż po nie Jordan. Tu odciny Borcha, mów mi kapitan Borchard. Wjechał na bazę kozak i po godzinie solda. Jestem wagabunda, w Kiermanie kontrabanda. To zdrowsze niż kurkuma, to cenniejsze niż szafran. W luźnych ciuszkach, nagniatam tu zlaczka. I złapałem puszka, nieopodal krzaczka. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu, leci w płuco gęsty bu. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu, jabadabada. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu, leci w płuco gęsty bu. Teraz każdy, kto ma bubu, bubu. Wolę dobre buchy niż sypiona Winstrol. Wieszam jak Fred Flintstone. Możliwości milion mam. Ciężkie dragi na ulicach, a ja kocham tą zielińską. Mogę wszystko, ale pochuj mi to wszystko mam. Kozak to wasze ziółko. Lubię kiedy szumią lasy puste bubu. Jak słonina to jak sabatara drzewo. Nielegalna wciąż maryla. Ta niezwykła witamina. Uciułany kanabinos. Uciułany kanabinos. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu, leci w płuco gęsty bu. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu, jabadabada. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu, leci w płuco gęsty bu. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu. Siedzę w chacie, burcham bubu. Albo na spacerze, nie wybijam się do klubu. Do tego nie należę, robię sobie obu dubu. Leci miś, strzygę sobie kij, znam się na tym nie od dziś. Lubię znówki, sporadycznie z wiadra. Abracadabra, jak Dumbledore, by ku hejzi na badylasz. Jest uprawiany sport, jest palona maryla. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu, leci w płuco gęsty bu. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu, jabadabada. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu, leci w płuco gęsty bu. Teraz każdy, kto ma bubu, jabadabadu. Teraz każdy, kto ma bubu, strasznie się czyszczą nie ma. Teraz każdy, kto ma bubu, nie ma bumbem strata. Teraz każdy, kto ma bubu, skręta wiedza. Teraz każdy, kto ma bubu, kiedy się na krajach rządzi sport, to nierozłączna para. To nierozłączna para, bubu. Fajny ten beat i w ogóle taki nie spodziewałbym się chyba do końca po Luisie takiego. Tak? Ja bym się spodziewał, że zdolny chłopak bardzo. To nie to, że niezdolny, tylko właśnie taki nie wie jego stylu. Kurde, wszechstronny, stary, nie? Wszechstronny. Ja zaczynałem swoją zajawkę hip-hopową od robienia bitów. Nie tylko, cały czas jakieś teksty pisałem, ale robiłem bitów. Ale jak poznałem Luisa, to przestałem. Mówię, kurde, gdzie ja z tymi bitami swoimi, co nie? No, kozakiem od zawsze był. I wszechstronnym takim producentem. to jest trudne, jak ma się w ekipie kogoś, kto jest taki wybitny w czymś, bo to może trochę odebrać chęci do robienia, bo w ogóle porzuciłeś robienie bitów? Wtedy tak. Później przez jakiś czas, właśnie przez ileś tam lat nie robiłem i właśnie sobie zacząłem tak trochę przed pierwszą sztuką Hałastry sobie coś tam kombinować. Na pierwszej sztuce jest kilka moich bitów. Sztuki Arkana całe jest na moich. No ale też i później miałem podobnie, że też zacząłem dostawać tych bitów od tych producentów. Wie, gdzie to jest to moje brzmienie, co to jest, kurde, w ogóle, co nie? I przestałem robić. Ciekawe jest to, co powiedziałeś. Wtedy na szczęście, może aż tak się na to nie patrzyło, bo jak się było dzieciakiem, to się tak nie myślało i się tak bardziej, kurczę, jakoś się tak nie patrzyło na innych wtedy. Wydaje mi się, że podświadomie to czucie, to znam z graficiarskich ekip, z rapowych też ekip, że jak ktoś jest taki wyjątkowo utalentowany, to inni muszą być naprawdę wytrwali, żeby wypracowywać przy nim swoje. Coś tym pewnie jest. Żeby czasami nie powiedzieć, a dobra, to ja już tego nie robię, przecież on jest taki dobry. Coś tym pewnie jest. No, ja wiesz, wtedy odkryłem, że bardziej mi wychodzi na pewno właśnie ta sztuka aranżacji tego, tego sound designu. Ale jeśli mówisz, że sztuki Arkana są całe na twoich bitach, czego nie pamiętałem, to ja zachęcam, żebyś coś tam jeszcze pokombinował, bo to był bardzo ciekawy krążek. No ciekawe, też sobie właśnie wyłączyłem jakoś ostatnio te bity, bo tam musiałem preorderowiczą przez to, że tłocznia, kurczę, zawiodła kompletnie i jest opóźnienie. Musiałem coś im dać w zamian i chciałem coś przygotować i sobie włączyłem sobie te bity i kurczę, no jest coś w nich. Są inne trochę, co nie? Tak. Są inne trochę. Nie mają takiego brzmienia mainstreamowego, tylko są są inne, kurczę, no dlatego właśnie coś sobie myślę, żeby sobie znowu się trochę pobawić. Na pewno nie będę, wiesz, takim producentem prawdziwego zdarzenia, jak to mówią, beatmakerem, bo producentem trochę się czuję w tej takiej, wiesz, w tym rozumieniu takim tego projektowania dźwięku. Takim producentem, że wiesz, takim kurczę, że wiesz, produkujesz album, co nie? Czyli ten, kto DJ Khaled niby jest producentem, a nie robi w ogóle takiej produkcji wykonawczej. Tak, i no właśnie, logistyki takie wokół, zbieranie, czy jak producent, wiesz, filmowy, co nie? Że takie zbieranie wszystkiego do kupy. No to takim producentem myślę, że jestem. Ale beatmakerem to jestem, raz jestem, raz nie, raz robię, raz nie. Teraz długo nie robiłem i się chyba trochę pobawię znowu. A powiedz mi jeszcze, jak właśnie te bity wybierałeś, to jest zwykle tak, że paczki mielisz od ludzi, na czym się zatrzymujesz, czego szukasz? Ja lubię właśnie te paczki, ja lubię na paczki. Wiem, że wielu raperów lubi sesje z beatmakerami i robienie od zera, ale z racji, że ja, wiesz, robię dużo i u siebie, sam to sobie wszystko robię, to jak, wiesz, mam dzień pisania, mam jakiś pomysł na numer, no to ja lubię sobie usiąść i mieć dużą bazę bitów i sobie posłuchać i wybrać ten najodpowiedniejszy. Więc ja lubię na paczki. Lubię dużo, wiesz, dużo mieć do wyboru. Więc ja raczej tak nie działam, że robimy od zera z producentami na sesjach. I wtedy od bitu się odbijasz i do bitu piszesz, bo właśnie ten wątek mieliśmy jeszcze chwilę obgadać, a już gdzieś przepadł. No głównie teraz właśnie tak, że mam jakiś pomysł z tytułem już, dobieram sobie bit i piszę. Okej. Okay. Pod bit, tak. No wydaje mi się, że to taka najbardziej optymalna dla mnie ścieżka. tak, i ona chyba łączy obie te takie klasyczne drogi, że z jednej strony ktoś siada z bitem na słuchawkach i wtedy bit mu dyktuje, co ma gadać, a z drugiej strony są ci, którzy już mają cały numer i później gdzieś pod bit go wkładają. A tutaj pomysł jest najpierw, później... Tak też bywało, wiesz, bywa też tak, że napiszesz pod ten bit numer cały i to jest moje leżakowanie, że ja napiszę i sobie nagrywam na dyktafon i nie nagrywam od razu, tylko sobie tam czekam z jeden dzień, żeby to nagrać, żeby tam ewentualnie sobie jeszcze później przeredagować. Czasami jedno słowo, czasami jedna literka potrafi cały wers w ogóle zmienić totalnie. I wiesz, sobie jakieś tam redagowanie. I czasami jest tak, że właśnie stwierdzam, że kurde, nie do końca to jest jednak ten beat i później sobie wybieram inny w podobnym tempie, co nie? Który bardziej mi jednak odpowiada, ale mam już tekst napisany w tym tempie, więc sobie mogę to zmienić. Więc tak też bywa. Nie zawsze, ale bywa. A z tym właśnie pisaniem, bo ja, to jest ciekawe, kurczę, bo większość raperów, jak znam, jak mamy jakieś sesje, gdzie sobie robimy w studiu numer cały tam, wiesz, z pisaniem, bo też się zdarzają takie historie, to lubi słyszeć ten beat cały czas, że on leci, a kurde, ja nie mogę, mnie rozprasza, ja muszę w ciszy. Ja sobie posłucham, zapamiętam to tempo, piszę i później sobie co jakiś czas włączam, żeby sprawdzić, czy tam się wszystko zgadza, ale kurczę, ja muszę w ciszy. To ciekawe. Ja w ogóle lubię te różne technikalia. Lubię zobaczyć, jak ktoś ma napisane teksty. Pamiętam, jak widziałem stare teksty Bilona, w ogóle niepodzielone na wersy. Widziałem po raz pierwszy Oscara teksty z tymi wszystkimi znacznikami dziwnymi. No podobno tak robi, no słyszałem. Albo na przykład Kosiorek, jak mi mówił, że właśnie jak w ciszy pisał i to myślał, że to są wiersze i później nie rapował bardzo długo tego podbity i dopiero na tej płycie ze Szczurem, tam jest taki numer Ogród i to jest jeden z wierszy Marcina, takich napisanych w ciszy z zupełnie innym podziałem i wtedy podbit. To są ciekawe te arkana. Tak jest, nomen, arkana. Nomen. Ludzie tak to źle odmieniają ten tytuł albumu często. Jak oni mówią? Na sztukach arkana mówią. No. Na sztukach. No. To właśnie taki jest przestawienie, kurczę, słów i ciężko mają ludzie wtedy, bo nie znają może tego słowa arkana. A mi się tak spodoba sztuki arkana, spodobało mi się od razu to kurde sformułowanie. Wydaje mi się, że... Jakby było arkana sztuki, to by było łatwiej im odmieniać, tak, nie? Tak, to prawda. Ale jednocześnie wydaje mi się... Ale jak się pytają, kto to ten arkan? No. Jakiś ten, turecki pewnie, no. Piosenkarz arkan. No. Wydaje mi się, że rap nauczył ludzi tak wielu słów. Pamiętam, jak moja mama mówi, słuchając francuskiego rapu, moja mama jest romanistką, i mówię, skąd te łby znają takie słowa i że po prostu się można zdziwić, to szukasz. Się można zdziwić. No, ja lubię tą rozmaitość słów. To jest piękne. Właśnie to jest to, co tą różnorodność tworzy, to nie? Dokładnie, i otwiera banie. Dokładnie. Wiem, że nie zostaniesz dzisiaj ze mną do końca, bo różne obowiązki cię wzywają. I też, jak się okazało, pora jest wymagająca dla raperów, bo wielu już śpi o tej godzinie. No, ja też bym spał, kurczę, dwie godzinki prawie, żebym spał. No, więc na koniec jeszcze powiedz, bo koncert się zbliża. Zapraszam wszystkich 15 listopada, Klub Oczki, Warszawa. Szykujemy bardzo fajny spektakl. Taki coś, żeby to było takie, wiesz, takie, nie jakiś taki zwykły festiwalowy koncert, tylko coś więcej. Żeby ten sznyt miało. O, tak. No i kolejne rzeczy się robią, będą wychodzić. My się pewnie będziemy przy nich spotykać. Bardzo zawsze chętnie. Bardzo się cieszę, że mnie odwiedziłeś i dziękuję ci za wizytę i pożegnam cię utworem zespołu Bon Soul, do którego się dograłeś. To propozycja od chłopaków padła, bo to... No, ale się zdziwiłem, że tak. W ogóle tutaj masz takie kurcze rzeczy, bo... Ja mam swoje wtyki różne. No właśnie, właśnie. To dziękuję jest bardzo. Hip-hop. Dziękuję serdecznie. Trzymaj się ciepło. Dobranoc, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Mam taki folder z SMS-ów. Sorry mała, ale to już niebezpieczne. Mam taki problem, że się męczę. Sorry mała, ale to już niebezpieczne. Takich jak ja jest wielu, a na pewno lepiej znajdziesz. Wiem, że ciężko to zrozumieć, ale nie miej za złe. Kilka spoko chwil to wciąż za mało, nie wpadnę. I nie obrażę się, zrozumiem jak mnie zjebem nazwiesz. Może i obiecałem trochę za dużo, trudno. Miesiąc luzu, ale potem marudzą. Zrób to, zrób tamto i coś zaczyna rezać panie. A ja już chyba więcej nie mam dla niej. Lubię pić po pijaku jak mój człowiek Łukasz. I się wkurwiam, kiedy ktoś mnie szturcha. I się wzruszam, kiedy słyszę bluesa. Nachlany trzeci dzień w tych samych ciuchach. A ona szepcze mi do ucha, że czemu z ciebie taki pałam? Czemu ciągle jest mi tak? Obiecujesz, nie odzwaniasz. One mówią mi czemu z ciebie taki pałam? Może przyznasz się choć raz? Czemu ciągle musisz kłamać? One mówią, że palam. Już się łasi jakaś panna w szpilkach. Pewnie zaraz bym chciała, nie chce mi się stawiać drinka. Poza tym jakaś dziwna, zsiana pizda. Więcej niż z rapu zarobiłem na maszynkach. Ona z nami z opowieści bierze bolsów na noc. Ale kręci ją, że mógł zrobić z nią to samo. I tak samo zgubi chłopa, żebym się w tę noc nią zajął. Ale ta już będzie chciała zostać rano. Wciąż to samo, ale nie chce się spotykać z nimi. Ona mówi mi, że mógłbym ją dopisać w CV. Znałem jedną taką, kurwa ty, do dziś mam skizy. Gdy słyszę dzwonek, tam jej ojciec to policjant. Chminisz, mów co chcesz, ale nie mów, że go nie znasz. Dobry chłopak, choć jak pije, nie podjeżdża. Bonson, hashtag, ham, wieśnia. Ale twoje chujowe rymy dalej gdzieś mam. Czemu z ciebie taki pałam? Czemu ciągle jest mi tak? Obiecujesz, nie odzwaniasz. One mówią mi czemu z ciebie taki pałam? Może przyznasz się choć raz? Czemu ciągle musisz kłamać? One mówią, że palam. Mam taki folder, że mnie niunia ta nie reza do dzisiaj. I chuj w to, że nie byłem z nią jak zaczęły pisać. I chuj w to, że mój skład bym nie poskładał za złamanie jednej z naszych zasad. Suko, nie zdradzam. I mówią debil, mogłeś mieć niebo ze mną. Weź tabletki, spierdalaj, wolę mieć ze swoją piekło. Mama powiedziała, katu, nie znajdziesz lepszej partii. I się z mamą zgadzam, jak na końcu był pytań. Jak wykrzyknik, to mówią mi palant. Miałeś być dla mnie wszystkim, a odpierdalasz. Pół roku później mój folder rośnie w siłę. Jestem z tym, spadnij odpis, kurwa, gdzie znowu byłem? Palant, ty chuju, kiedyś cię kochałam. No przepraszam z buju, że mnie siadł ten wers dla nas. Palant, chuju, przyzwyczaja do inwektyw. Lecz z tego, co wiem, malutku, to teraz ze mną nie śpisz, śpisz sama. Trochę ci ciepło, trochę zimno, ja spierdalam. Bo często mi mielno, a rzadko przykro. Jestem palantem, bo się skułem blantem. Znowu zapomniałem o tym, co było tak ważne. Znów próbuję żartem załagodzić sytuację. Ale masz rację, jestem niedojrzały. Jestem lekkomyślny, ale widziały gały. Zanim się zeszliśmy. I teraz chcesz, żebym był nagle inny. A mnie wkurwia twój nawyk robienia z igły widły. I dalej jedziemy milcząc. Lecę dwie paki, ty patrzysz w stronę przeciwną. 10 punktów karnych zarobiłem, dodać 1000. Jak tam dojedziemy, udajemy, że jest git wszystko. Nie kończąca się gierka. Sama się napisała ta piosenka. Miałaś mnie na kolanach tak jak Leila. Masz mnie za palanta, ale daj już spokój piękna. Czemu z ciebie taki palant? ciągle jest nie tak. Obiecujesz, nie odzwaniasz. One mówią mi, czemu w ciebie taki falant? Może przyznasz się choć raz. Czemu ciągle musisz kłamać? One mówią, że falant. Zespół Bon Soul i Palant w remiksie, takim mixtape'owym miksie z dodaną zwrotką Kwiatka Hejza, a jeszcze tam Like I Kwan miał swoją zwrotkę. No i jak to już się przydarzyło raz na zbiórce, gość musiał do swoich obowiązków uciekać i teraz nocną porą przemierza samochodem w Warszawę i być może dalej będę mu puszczał rap w tym momencie, ale nie pogadamy już sobie, natomiast Państwu też będę przez te pozostałe nam 40 minut puszczał rap, a w tym momencie będzie to światowa premiera utworu, który wysłał mi serdeczny kolega z Wrocławia, znany pod ksywką Pstyk, i to, jak wspomniał, jest jeden z jego ulubionych bitów, które ostatnio zrobił. Na mikrofonie Konarski i Godot. Właściwy czas i miejsce. Byłeś czy będziesz, Tomek, gdzie jesteś? Szukam cię wszędzie. Tomek, gdzie jesteś? Czekam na ciebie. Czy to właściwy czas i miejsce? Byłeś czy będziesz, Tomek, gdzie jesteś? Szukam cię wiecznie. Stoję przed garażem, patrzę na bramę, dojechałem chwil parę temu, silnik jeszcze warczy. Nogę trzymam na pedale, jestem ja i tylko dla mnie, fuck me. Miałem odebrać paczkę i kupić kawę. Ciągle muszę się skupić, żeby szerokim łukiem omijać alejkę z piwami. I zapomniałem, mało mam ramu, ale musi wystarczyć. Plus kilka cech po tacie, podkarpackie fajne. Znierzę się żale, ale nie wszystkie cechy mam pożądane. Żona mi pisze na Messenger, gdzie jesteś? Patrzę na glony, jak mi porastają elewacje. W weekend odpalę karcher i wbijam w klapki. Najpierw wytargam te siaty i pójdę po paczkę. Kawy nie kupię, bo mi zamknęli sklep na wsi. Pewnie zrobią żabkę. Tomek, gdzie jesteś? Czekam na ciebie. Czy to właściwy czas i miejsce? Byłeś czy będziesz? Tomek, gdzie jesteś? Szukam cię wszędzie. Tomek, gdzie jesteś? Czekam na ciebie. Czy to właściwy czas i miejsce? Byłeś czy będziesz? Tomek, gdzie jesteś? Szukam cię wiecznie. Stoję na czerwonym o 23:00, nic nie jedzie, a ja stoję jak debil, umowy społeczne mam we krwi. Wytresowało mnie skutecznie społeczeństwo, albo to, że zabił chłop trójkę dzieci parę kilometrów wcześniej. Ciekawe, jaki życiorys został przecięty. Nic nie jedzie, stoję na czerwonym pod nieczynnym sklepem, powoli ruszam przed siebie. To jest bunt na skalę możliwości i nikt tu nie ma prawa się przyczepić. Wiesz, co my robimy tym poruszeniem? My otwieramy oczy niedowiarką i nie jest to ostatnie słowa jeszcze. Znajomy dzwoni, kiedy będę. Jestem w połowie A4. W głośnikach beat mam od Pstyka majstersztyk. Połykam kilometry. Tomek, gdzie jesteś? Czekam na ciebie. Czy to właściwy czas i miejsce? Byłeś czy będziesz, Tomek, gdzie jesteś? Szukam cię wszędzie. Tomek, gdzie jesteś? Czekam na ciebie. Czy to właściwy czas i miejsce? Byłeś czy będziesz, Tomek, gdzie jesteś? Szukam cię wiecznie. Włoszech, drugi tutaj. I znowu, że tam... Chodzi za największego specjalnego. wiecznie. Muszę przyznać koledze Pstykowi, że to piękny beat, jak Konarski zarapował beat Majstersztyk i te charakterystyczne ścinki z lektorki polskiej, to też znak rozpoznawczy Pstyka. Utwór ten ukaże się chyba w najbliższy piątek. Chyba że tak jak Kwiatek Hejs, panowie podejdą do tego dywersyjnie i być może w czwartek, ale wydaje mi się, że w piątek będzie można go sobie już posłuchać. A tymczasem przez pierwszą godzinę i 25 minut zbiórki z podwórka leciał tylko polski rap i teraz trzeba to zmienić. All Night i UFOFF. This should be played at high volume, preferably in a residential area. Right. It's pretty obvious. It's pretty obvious. Like not playing around. Alright. I don't want it if you got it, even if it is Dior. Right. Hate looking like these niggas, makes me feel poor. It's granite on the countertop, marble on the floor. Sit your pussy down, look, it's time to settle scores. Four, eight, what was left up on the floor? Had my digi doing overtime, junkies by the door. Back of Dip's crib, pictures of his granny on the wall. We just wanted more, now we want it more. It's I could tell high. Couple dollars gon' change you. Treat you like a bitch, let the doctors rearrange you. Used to work shifts, now they see me on cable. Isn't life funny how we came up and all this money done made us able? Right. Chinchilla sable, 40 bricks of soft at the table. Falcone posted in Coral Gables. Ooh. Grand Hustle started independent label. Time for no advance to take the money to the bank. You ain't got no rank, no limit to how many soldiers hopping out the tank. The high owns the sky, you walking off a plank. 20,000 feet up and the ship has never sank, lil' nigga. We just came up, we counting cash all night. And I just came across, we rolling gas all night. Yo, my phone's been going off, I've been clicking all night. And you can tell my neighbors we gon' bump this all night. We just came up, we counting cash all night. And I just came across, we rolling gas all night. Yo, my phone's been going off, I've been clicking all night. And tell my neighbors we gon' let this bump all night. Nano's winning London, petty petty with the fries. Right. Out the window of the Range Rover, I could see the eye. No, they be doing what they doing, they don't do it like I. I'm stepping like I caught my stride. Woo. Late to the funeral, Bottega to her thighs. Bottega, we popping bottles after celebrating, it's the high. Smoking weed and rolling dice, players acing to the five. God bless all the real homies still alive. Laughing to the bank, the money made her nervous, she don't know what else to think. Rich niggas naming diamonds flooded on the link. Fresh about the projects, ain't no contest. We don't stand for no nonsense. We be getting cash. This ain't BMF, but we blowing money fast. Everything is new, you can go and check the tags. Right up off the dealer, boy, I leave you in the past. While smoking gas. We just came up, we counting cash all night. And I just came across, we rolling gas all night. Yo, my phone's been going off, I've been clicking all night. And you can tell my neighbors we gon' bump this all night. We just came up, we counting cash all night. And I just came across, we rolling gas all night. Yo, my phone's been going off, I've been clicking all night. And tell my neighbors we gon' let this bump all night. UFOFF ze wschodniego Harlemu. Raperów hołdujących klasyce, a jednak robiących to na nowy sposób. I introdukcja do tego utworu, mógłbym sobie ją wyciąć i puszczać jako dżingiel w tej audycji, bo mówiła o tym, że najlepiej tego słuchać w nocy, najlepiej tego słuchać głośno na porządnym sound systemie i najlepiej tego słuchać na obszarze miejskim. Taka właśnie jest zbiórka z podwórka, to dyrektywy do tego, jak można jej słuchać, chociaż można jej oczywiście na każdy inny możliwy sposób. A tymczasem w zeszły piątek wyszła nowa już od jakiegoś czasu spodziewana, ale jednak w historii tego zespołu nie do końca spodziewana płyta Mobb Deep. Nothing that you saying makes sense to me. What? I can't comprehend, you not talking money. Real nigga shit, only language I speak. Niggas be dumbstruck, they gon' die hungry. I'm crafty, real foxy, my reptilian brain. I had you curled up, trying to stop bleeding. Good nigga, I'm chill like the icebox. Hood nigga, I'm sorry if you not relating to a soldier. How could you? You a civilian, so how would you understand the life of power and privilege? You not privy to this grown folk business. Lord nigga, stay on your rung and watch your fuck mouth, I cut out your tongue. It's crazy, cause all we want is laughter and love, and so we must keep the fuckers from around keep us. Keep them from around us, hit them with the pounders. They do not astound us, nigga, it's about us. Build up from the ground up, stop threatening crown us. Not the same without us, give my nigga flowers. Keep them from around us, hit them with the pounders. They do not astound us, nigga, it's about us. Build up from the ground up, stop threatening crown us. Not the same without us, give my nigga flowers. Yo, think you got a solid shot? Nigga, give it what you got. Get your pasta pop, I just let your karma rock. Heard she was a solid dot, out of Parmenon. Y'all be trusting these hoes, that's what got them not. If it's anything that I ever learn, if the roof is on fire, let that motherfucker burn. I ain't into holding hands, hand is on the strap. Shit can happen anywhere, with a lot of soft facts. Lame like a doormat, bitch, you know the format. Eyes on the door when I'm meeting, that's the norm, black. Let me have to launch that. She get nasty, get up out of there in the hoopty, nothing fancy. Last of a rare breed, young as they admire me. Niggas wanna spite me, got them treading lightly. Nothing don't surprise me, heard you got a bounty on a nigga head, keep them niggas from around us. Keep them from around us, hit them with the pounders. They do not astound us, nigga it's about us. Build them from the ground up, stop threatening crown us. Not the same without us, give my nigga flowers. Keep them from around us, hit them with the pounders. They do not astound us, nigga it's about us. Build them from the ground up, stop threatening crown us. Not the same without us, give my nigga flowers. I'd rather rhyme with your spirit than these other niggas. 10 years from now, question is, who was them niggas? Came in the game arm in arm with my brother, nigga. All I see is murder, so it's really fuck them other niggas. East Coast drug dealer, every Cuban smother nigga. See they hate harder when they know the bitches love a nigga. All we make is coupe music, make you drop your top down. Think these niggas ready, son, take them to the block now. Always wanna meet the plug, tell them niggas not now. See you got a lot to say, only when the cops round. Never left the trenches, project benches, Bottega wishes, bodega senses. Anytime we mention, all you hear is classics. Kilo, asterisks, doing gymnastics. Cop it up and crash it. All the guns is plastic. Looking at you has-beens, nothing like you bastards. Keep them from around us, hit them with the pounders. They do not astound us, nigga it's about us. Build them from the ground up, stop threatening crown us. Not the same without us, give my nigga flowers. Keep them from around us, hit them with the pounders. They do not astound us, nigga it's about us. Build them from the ground up, stop threatening crown us. Not the same without us, give my nigga flowers. Infinite, czyli pierwsza od 11 lat i pierwsza od śmierci Prodigy'ego płyta Mobb Deep ukazała się w zeszły piątek i jest to płyta bardzo porządna. Porządna to wydaje mi się odpowiednie słowo. Być może jest to jedna z porządniejszych pośmiertnych płyt, jakie wyszły, bo te zwrotki Prodigy'ego, które na nią trafiły, wszystkie są całkiem sprawne i trzymają parametry, acz nie są to najwybitniejsze zwrotki Prodigy'ego, który, co już pewnie w tej audycji powtarzałem, był naprawdę niesamowicie utalentowanym tekściarzem. W niektórych swoich zwrotkach, czy też całych utworach, to na najwyższe wyżyny rapowej sztuki, a być może i sztuki literackiej, tej surowej, przychodnikowej, ulicznej, literackiej sztuki się wspinał. Wybitny raper, niestety nie ma go już od lat z nami, a jego niepublikowane wcześniej zwrotki, które Alchemist i Havok i też chyba rodzina Prodigy'ego, jego córka, która też swoją drogą rapuje, gdzieś mieli w archiwach i one zostały teraz wrzucone na płytę Infinite. Ale nie bez kozery wybrałem z niej utwór Look at Me, w którym pojawił się duet Clips i ten duet wypuścił moim zdaniem ciekawszą płytę podwórkową w tym roku niż właśnie nowy Mobb Deep. A skoro Clips, to tam był Stove God Cooks, który niestety cały czas albumu ani nie wydał, ani nie zapowiedział, ale każda jego zwrotka jest dla mnie wartościowa i witana przeze mnie z otwartymi ramionami, więc ta u Dave'a Easta również. Bottega Trunks. I'm the one, not the two, baby. I light a spliff to set the mood, baby. You know they kicked me out of school, baby. Told my mama that he been acting a fool, baby. Now it's Bottega Trunks by the pool, baby. You ain't really made it till your crew made it. Cop a new Mercedes bulletproof, baby. A rumor is a rumor where the proof, baby. Crack open the roof, let's watch the moon, baby. Crack open the roof, let's watch the moon, baby. When crack was all she wanted, come on through, baby. She just got a check, she copping two, baby. I used to feel bad cause she got two babies. 300 to spend, she blowing 280. Brand new money, bring you new name. Couple homies looked out, I owe a few favors. I ain't too famous, I'm the one, not the two, baby. I light a spliff to set the mood, baby. You know they kicked me out of school, baby. Told my mama that boy been acting a fool, baby. Now it's Bottega Trunks in the pool, baby. You ain't really made it till your crew made it. Cop a new Mercedes bulletproof, baby. A rumor is a rumor where the proof, baby. Crack open the roof, let's watch the moon, baby. Crack open the roof, let's watch the moon, baby. I'm the one, not the two, baby. I'm the one, not the two, baby. Flag on me and it's blue, baby. Flag on me and it's blue, baby. I'm the 36, not the ounce, baby. Had the feds at my mama house, baby. She was cleaning, found a kilo in the couch, baby. You know the price get different in the drought, baby. I'm the whole bird, not the half, baby. Take it too long to lock up, bring it back, baby. You know what Snow said, baby. I ain't opened up a whole thing since 07, baby. You know I know the game, baby. You ain't made it till they lying on your name, baby. You ain't made it till they saying that you changed, baby. Spray the driver's side, have him crawling out the rain, baby. I'm the seven, not the two. That store I used to cook on, they should put it in the loop, baby. Smoke a smoke, shoot a shoot, baby. Stepped on work in Balenciaga boots, baby. I'm the one in the two. The color in the ceiling got everything but the moon, baby. I'm the one in the two. I turn one in the two. $1 million all cash, 1,000 gram yard dash. Let me see the soft stamp, I'm never off that. Got the world's worst part crooked down the raw path. All my jewelry on at the stake, 48 on Wabash. Keenan and Kel, baby, I'm all that. Bullet holes in your Benz, they put a shootout on your Carfax. I'm the one, not the two. A rumor is a rumor, is it true? I'm the one, not the two. I'm every gram of 1,000 out of fuel, baby. Just like the truth, I know they hate her, never change my mood. I get up behind her, she like, ooh. Sax fifth, jumped out of black six. The plug needed 12, I got half, just add six. Smooth like cash, it's Louis Vuitton, my baggage. Mommy crib, where I first stashed it, low with that package. That's a 9 out of 10, baby. Cameras flash as soon as I hopped out the fence, baby. I used to stay with Kane like Lorenz, baby. Turn one into two, now they twins. I've been blowing in the wind lately. First of the month, go get that rent, baby. I learned to work it out without no gym, baby. Lobster dinners out the car, I do shrimp, baby. I'm the one, not the two. Rumors are rumors, it's true. You can see the stars in the room, baby. Eight ball on me like it's pool. Mac was all she wanted, come on through, baby. She brought a friend with her, she copping two, baby. I used to feel bad, cause she got two, baby. 300 to spend, she blowing two, baby. I'm the one, not the two, baby. I'm the one, not the two, baby. I'm the one, not the two, baby. I'm the one, not the two, baby. I'm the one, not the two, baby. Dave East i Stuff Got Cooks w utworze Bottega Trunks. To jest singiel zapowiadający kolejny album Dave'a Easta, rapera z wschodniego Harlemu, podobnie jak UFO Fef, który tutaj gościł na zbiórce przed chwilą. To on również reprezentuje wschodni Harlem, acz ja wybrałem tą piosenkę ze względu na Stuff Got Cooksa, który ma refren tego roku na płycie Clips i cały czas czekam, aż wreszcie wypuści kolejny album, bo ile można w kółko słuchać starego, czyli oczywiście Reasonable Drought, które jest wspaniałym zupełnie albumem. My tymczasem ze wschodniego wybrzeża przeniesiemy się przy pomocy pewnie jakiejś linii lotniczej na zachodnie wybrzeże, gdzie już czekają na nas DJ Max i Cynic w utworze Kilos. No hay muebles en la casa, hay puros kilos. Llantas, hay puros kilos, puros kilos. Yo sigo lo que sigo, puro peligro. Ajá, así lo es, así lo es. ¿Quién está conmigo? Vénganse. Se trata de pasta, habla conmigo. No, no, no, la rata yo la vuelo y la elimino. Estuvo. Te pido, da tu vida por mí. Ajá. Sería tu día, sabes que llegó el fin. Ey. La CIA, la DEA, también los culeros del FBI. Del FBI. Se pasan buscando, ponerme las trapas o recen por mí. Recen por mí. A mí la policía, me la pela, no importa el país. Me la paso feliz, gané la vida sembrando maíz. Lo menos que hay que ver, lo menos que vas a ver. El dedo no va a poner, el juego se gana así. Ey, ey, ey, el juego se gana así. Ey, ey, ey, y nadie me gana. No hay muebles en la casa, hay puros kilos, puros kilos. No hay aire en las llantas, hay puros kilos, puros kilos. No hay muebles en la casa, hay puros kilos, puros kilos. No hay aire en las llantas, hay puros, ajá, kilos, puros kilos. ¿Cuál es la situación que te encuentras hoy? Eres gordo con el oro, un simple pobretón. Pobretón. Las cosas como cambian con un billete. La vida como brilla como diamante. Mira cómo dobla tu inversión. Euros con los güeros en Mónaco. En el barco con los narcos coge tu mujer. En la cama, en la agua, una salvaje. Con ese culo men se va a caer. La amiga tiene amiga, qué placer. Siempre anda pendiente con la situación. Que ladrones andan sobre tu locación. Lo menos que hay que ver, lo menos que vas a ver. El dedo no va a poner, el juego se gana así. Ey, ey, ey, el juego se gana así. Ey, ey, ey, y nadie me gana a mí. No hay muebles en la casa, hay puros kilos, puros kilos. No hay aire en las llantas, hay puros kilos, puros kilos. No hay muebles en la casa, hay puros kilos. Non lo vedi con me? È un fantasma che si muove più veloce di te. Messo in mezzo a sta movida, un asteroide, una clessidra. Sta emissione suicida, tra i clacson, i flash e gli svarioni. Col veleno nell'aria che mi fa bene ai polmoni. È decisamente il top delle produzioni. C'ho un bersaglio nel cervello come da previsioni. On and on till the break of dawn, tutti a fare cash, more one for the money. Tu per questa CBD barese che mi fa danni. E nonostante gli anni, troppo weirdo nella testa di Giovanni. Ciba ciba nel cortile in via della Prica, zona Valtellina. Se va a finire che ci muoio prima, sfiga, sta storia scritta e mi sa ci va da vita con sta signorita. Vai con chi sta in the street vibe. Troppa weed is in your mind. Troppa weed. A weed is in your mind. Sativa. Smoke and chill out. Troppa weed is in your mind. Quattro back musicali nel Moncler per Alex. Mi mettono le ali, non bevo energy drink. Sto a posto così, sposto via la tenda. Butto un occhio sopra il blocco, tutto tranquillo, un doppio filtrato dal Marocco. Fumo via lo stress, chiuso dentro un OCB. Dammi un French kiss, sono Said, bass, la police. Chiudo canne da quando ero teenager, il mio spleen. Logo Public Enemy, il mio screen saver. I miei joint ti mettono a tacere, finally. Sdraiato sopra l'erba, sotto gli alberi. Mangio gamberi, succhio le teste, assumo omega 3. Narcos noise, veste sopra l'M3. Testa me, vuoi rap? Vuoi sapere chi fa il fuoco nel gioco? Zippo sempre acceso, sopra il bilancino sempre il più peso. Resto tra sti fumi sospeso, in culo al mondo, fanculo pure i soldi che ho speso. Va con io stai in the street vibe. Troppa weed is in your mind. Troppa weed. A weed is in your mind. Sativa. Aspira. Smoke and chill out. Troppa weed is in your mind. Troppa weed. A weed is in your mind. Dwie piosenki opowiadające o substancjach powszechnie w większości krajów zakazanych. Najpierw jedna z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, a dokładnie z Los Angeles, DJ Max i Cynic, który jest częścią Psycho Realm, takiego składu istniejącego już od lat 90. A ja bardzo się cieszę, że DJ Max poza tymi swoimi samplowymi konstrukcjami, z których słynie i któremu wychodzą świetnie, to ostatnio ruszył tak mocno w kierunku syntezatorowych, takich basowych, obniżonych rejestrów i może w kolejnej zbiórce znajdę trochę przykładów na to i Państwu zaprezentuję. A później był utwór włoski, który się nazywał Tropoid i to Neffa wykonywał z Noise Narcos. A tymczasem, skoro już tak jesteśmy w używkowym gdzieś momencie zbiórki z podwórka, to duża szklanka. Mam życie jakiego chciałem, tylko więcej pałek. Diesel sour, mam to do pełna zatankowane. I dziwne zdanie powiedziałem, to za duża dawka. Chuj sobie tego naważyłem, to jest duża sztanka. Oni w tyle, to jest mordo, prosta prawda. To jest wiem, stronę bilet, prosto skarbca. Moja niunia killer, ja nie mówię kłamstwa. Nie wiem, czy tam wbiję, bo jest nowy esla. Na kurwia mi to w pokoju, jest mało powysa. Czemu tak do mnie gach, z nią tyle mieszkasz. Biały żywiec, kija i wychodzi bestia. Wszystko się kurwa rozwija, patrz jak chuła prewka. Główną zryja twoją miałam se jak kawionetka. Miała chwila zanim zery z najwyższego piętra. Czemu nie jesteśmy razem, nawet nie pamiętam. Jaki bilans jest plus, okej, okay, mogę gadać. Duży stres, kudy łeb, to nie moja sprawa. Mam życie jakiego chciałem, tylko więcej pałek. Diesel sour, mam to do pełna zatankowane. Jest dziwne zdanie, powiedziałem, to za duża dawka. Fuj sobie tego naważyłem, to jest duża szklanka. Nie zmieniłbym nic, tak od paru dni. Kiwnąłem palcem, się przebliżałem. Nie wskakuję portalion, ale szerszy. Po co zaglądać do komy, szkoda energii. Wiem, gdzie mogę wyjść z tego kolejną część. Chyba wszyscy to na dysk, który to już dzień. Nie wiem, jak mam zejść, jak mam taki widok. Parę słów głupkowa, to nic się nie zmieściło. Parę kurek chciałoby, żeby to był epilog. Parę nutek rozpierdala, to dalej tylko pilot. Mało lacik to mnie gada, coś się a jego hero. Minia w tym od dawna, jeszcze się osi od tiro. To jest przypadko hajs, ale to nie przypadek. Oni gadają, że gracze, nie ma ich w przypadzie. Dalej nie wiem, czy to peka, w sensie co gadacie. Mam życie jakiego chciałem, tylko więcej pałek. Diesel sour, mam to do pełna zatankowane. Jest dziwne zdanie, powiedziałem, to za duża dawka. Fuj sobie tego naważyłem, to jest duża sztanka. To jest duża szklanka. MZ, Cichoń i Salfrat Alarhadzi. I utwór, który miał premierę w piątek zeszły, wydaje mi się, powstał do niego klip na festiwalu 3Era, o którym już się tutaj rozwodziłem. Nie o klipie, ale o festiwalu, bo to było ważne wydarzenie w tym roku i już kolejny rok z rzędu przywraca mi ten festiwal dużo wiary w rap i to, że hip-hop dalej jest pewnym środowiskiem i sceną i że pomimo tego, że jest dzisiaj tak bardzo szeroki i tak wiele w nim się kanalizuje różnych wrażliwości, gatunków i rodzajów ekspresji, to jednak jest w tym jakiś punkt wspólny, który też w zbiórce z podwórka staram się gdzieś łapać i przyszpilać, a on się nieustannie wymyka i gdzieś zmierza w inną stronę, ale właśnie w jakimś takim trochę chaosie i szaleństwie czasami można gdzieś przydybać, co znaczy ten rap i hip-hop w 2025 roku. Teraz kolejny utwór będzie premierowo, będzie miał swoją oficjalną premierę w najbliższy piątek, a dzisiaj w zbiórce z podwórka można go usłyszeć po raz pierwszy. Wyjebałem, już był o krok, bo nie szedł spać, kiedy robił się zmrok. Miasto przejęte z ekipą przez rok. Pełna melina, także sypał się strop. Wszyscy wkurwieni już od mału lata. Dile złodziejstwo, skurwa mi zatarg. Zamiast do szkoły wychodziłem na blok. Spierdolony w przypo, kurwa mać non stop. Czemu mówię dziwka i piję jak żół? Biorę narkotyki cały czas po chuj. Zielonym kurestwem wypełniony swój. Dziwka część dupą mi zdejmuje z rur. Niby wszystko super, ale po co robi tak? I się dalej czuję sam, by nie było smak. Emocjonalny down, cały mój skład. Emocjonalny down, down, down, down. Czy ty też tak masz? Chciałbyś powiedzieć, ale jak? Chciałeś sięgać gwiazd, a sięgasz na dno. Zamiast kochać dziewczynę, to wybierasz laufu. Ja i moi ludzie, emocjonalne downy. Ja i moi ludzie, zapijamy traumy. Całe moje crew, trzecią dobę bez snu. Jak gówno, poleciałeś z kurwą, bo uśpiła twoją czujność. Chciałem je ratować, ale dla mnie już za późno. Całe moje crew, sama sobie kopię grób. Pierdolona dopamina, kokaina i siódemki na maszynach. Zagubiony, jak studenci na rewirach. Trzy dni jak lawina, dziwki na melinach. Potem przygub jak aspirant i wisisz jak kalina. I nie chcesz widzieć wówczas skurwy syna. To się dopiero zaczyna, w sumie to styk. Nie widziałeś się do osiedle, widziałeś się wszystkim. Miałem złapać balans i co z tego? Jakbym chodził tylko w lewo, jebane. Co? Nic nowego. Zwierzęta ciągle płyną jak arka Noego. Każdy z nas płynie tą samą łajbą. Od 20 lat ostatnią najpą. Słaby rym, a przynajmniej jest prawdą. Mieliśmy zwijać siano, zwijamy bardzo. Emocjonalny. Emocjonalny. Spice Style i młody Zgret w utworze Emocjonalny Down, pierwszym utworze zapowiadającym nowy krążek Spice Style'u pod tytułem Melina, pisane z kropkami. W tym roku wyjdzie właśnie ten album, który już słyszałem, i wyjdzie też, mam nadzieję, solowy album młodego Zgreda. Na obie te premiery bardzo czekam, bo pomimo tego, że jest to bardzo graniczna ekspresja konfrontacyjna i myślę wiele osób mogąca odrzucać przez swoją wulgarność i ostrość języka, który tam się przewija, to jednocześnie jest to moim zdaniem niesamowicie wrażliwa ekspresja, która łapie bardzo dużo człowieka, takiego jakim on jest, o tym jak ta ekspresja się realizuje w grupie do zadań specjalnych zwanej Spice Style. Rozpisałem się swego czasu na stronie dwutygodnika i można tam pogrzebać i spróbować jakoś zderzyć się albo nie odbić od twórczości tych artystów Spice Style i młody Zgret. A dzisiejsza zbiórka z podwórka powoli już dobiega końca, nawet nie powoli, całkiem już sprawnie chyli się ku końcowi. Ostatni utwór dzisiejszego dnia to będzie Tymek Papior i Gaza G-Sudden, Sniper Rifle, również premiera, taka już zahaczająca trochę o dancehall i noise, nie tylko rap. To była zbiórka z podwórka i dzisiejszą odsłonę zrealizowała Ewa Wichrowska. Ja się nazywam Filip Kalinowski i się z Państwem żegnam. Pozdrowienia i powodzenia. Yeah.